أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala, noo ngi ñaanal sunu yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yàlla na ko yàlla dolli xéwal te musal. ginnaaw loolu, mbokk julit yi, ñu ngi dellu siwaat ci sunu darsu siira. tey ñuy jël ziwaaju Zainab bintu Jahsh. yonente bi alayhi salaatu wasalaam dencoon na soxna suñuy wax Zainab bintu Jahsh, waaye denc googu yonente alayhi salaatu wasalaam denc ndaw si dafa am lu tax am ay xew-xew yu ci xew, am ay mbir yu ci am, dafa laaj jullit jàng ko, dafa laaj jullit déglu ko, dafa laaj jullit xam hikma bi nga xam ne moom la borom bi subhanahu wa taala def ba sant yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko fokk mu denc soxna si di Zainab bintu Jahsh. ñaareelu tomb bi ñuy jëlee ci dars bi mooy jullit mën a am dalil ci way dese, way manqué, way réer, waaye doye di nga xam ne ay nooni lislaam lañ. ñoo ngi wax ci mbiru Zainab digganteem ak yonente alayhi salaatu wassalaam. kon julit war naa am ay dalil, war naa am ay cëslaay, ay wéeruwaay, ay ndëgërlaay yu muy wéeru pour mën a tontu noonu yooyu nga xam ne dañuy pattaxlu ci denc gi yonente bi alayhi salaatu wassalaam dencoon soxna si di Zainab pour yàq l'islam. mbokk yi, xam ngeen ne ci at moomu ñu naan mooy atum ghazwatu bani Qurayzata. ci at moomu la yonente bi alayhi salaatu wassalaam la ko yàlla sant ne ko mu denc soxna si di Zainab. Zainab mi nga xam ne yaayam tantaay yonente bi alayhi salaatu wasalaam la, bàjjanam la, mu ngi tudd Amiya, bàjjanu yonente bi alayhi salaatu wasalaam la. moom Zainab yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ko labati woon, moo ko ñaanali woon ab doomam joo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dakaa doomoo. bi yonente bi doomoo, waa jooju tudd Zayd ibnul Harisata yonente bi doomoo ko. te xam ngeen loolu xew-xew la woon, histoire la. Zayd Khadija ko yoroon, yonente bi alayhi salaatu wasalaam dencee Khadija, Khadija daal di yëkkati Zayd daal di koy may yonente bi. yonente bi yar ko, tàggat ko ba Zayd bëgg yonente bi mbëggeel goo xam ne fokko natt wees na ko. benn bis bàyyi Zayd dégg mbaaxaay yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne xaar leen ma dem ci yonente bi, amaana bu ma ko ñaanee mu delloo ma sama doom ji di Zayd, mu delloo ma ko. comme léegi nekkatul ci loxo Khadija, ci loxo yonente bi la nekk. bàyyi Zayd ibnul Harisata ba mu egsee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam, yonente bi ne ko man de loolu awma lu ma ci wax. Zayd a ngi nii, yaa ngi nii, maa ngi nii, Zeyd bu fekkee dafa tànn ànd ak man nga la ba ko mu toog, fekkee dafa tànn ànd ak yow man dinaa ko ba mu ànd ak yow dem. Ñu ne Zeyd bismillah, Zeyd ne tànn naa des ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di du mooy bàyyam woon ko ginnaaw. Loolu mu def lu rëy la, loolu waa ji def lu màgg la, du mooy say mbokk woon sa bàyyi ginnaaw, waaye nag dafa am lu mu gis ci yonent bi olof yi deneen faral di léeb di wax ne la mu saf ka ko macca ko xam. Ki nekk ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam dundandoog moom koo ko xam yonent bi, moo tax bi bàyyam ñu ne tànn loo ko mu tànn des ci yonent bi. Ah, yonent bi tamit nag ne comme kii daal bàyyi na ñëpp jàpp ci man, man tamit nag dinaa ko defal lu kenn deful, mooy kii bis ni ki tey sama doom la. Ni doom di mel ci bàyyi, ni bàyyi di mel ci doom, tey maa ngi leen di seedeel ne kii noonu laa mel ci moom. Ñu commencé di ko woowee Zeyd ibnu Mohammed. Yonent bi yar ko ba mu màgg, takk jabar jot, mu wax yonent bi dafa bëgg soxna. Yonent bi dem ci kër bàjjanam boobu labatal ko soxna soosu di Zeynab. Ah, am na nag ay xew-xew yu ci xew. Mooy xam ngeen ne Zeyd jaam la woon te soxna si sang la, ngi bokk ci sangi Qurays. Ndaw si ak ay mbokkam li leen dugal ci sëy bi mooy grâce à yonent bi la, moo ma labat si. Donte ne kiñ ñuy may du sunu nawle, du sunu nàttango, waaye comme yonent bi ñëw na dugg sunu kër di labat sunu doom, duñ ko delloo ay loxoy kese. Moom moom danañ ko may soxna, waaye nag wax dëgg yàlla yow yonent bi bu doon du yow dunu may kii, ndax du sunu nang du sunu nawle. Sëy ba daan nay am Zeyn ibnu Xaarisa, ñu may ko Zeynab bintu Jaas. Bis bu nekk muy dégg ci soxna si lu ko naxari, amu ci lu ko neex, ndax boo nekkee sa soxna léele mu ne la xam nga yow mérité wuuma, xam nga yow bu doon du yonent bi, xam nga yow bu ma fanaanee sa ginnaaw war ngaa sant de, xam nga yow, xam nga wax yu mel noonu. Su ko jigéen di faralee di dugal ci noppi jëkkëram, bu yàggee jëkkër ji day am zen, jëkkër ji day am xat-xat, jëkkër ji sëy boobu dootul neex. Ndeke borom bi subhanahu wa taala moo namm am lu mu dindi, mooy lan? Mooy doomoo nit ak bàyyoo nit. Comme dafa amoon ci aaday arab, doomoo nit ak bàyyoo nit. Bàyyoo nit bañ jox la santam, doomoo nit bañ jox la santam, boo dee mu donn la, bu dee nga donn ko. Ah, borom bi subhanahu wa taala nag nam ma dindi loolu. Te tey fan la koy jaarale? Mooy ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam, moom mi bàyyoo Zeyd dem labatal ko woon soxna su tudd Zeynab bintu Jaas. Alquran daan nay wàcc ci suratul Ahzab aya 36. Borom bi subhanahu wa taala naan wa ma kaana li mu'minin wala mu'mina iza qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarata min amrihim an yakunu lahumul khiyaratu min amrihim man ya'si allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Borom baa ngi wax ci saar boobu ne warul julit bu góor ak julit bu jigéen. Buur bu toll ne yàlla daa di àtte wala mu dogal daa ne mbir mii nan ko defee nii, julit yooyu àtte bi del seen kaw naan waaye. Ab julit buñ ko nee yàlla nee na yonent nee na lu mu war a wax mooy dégg naa te nangu naa. Waaye ab julit ñu ne ko yàlla nee yonent bi ne mu naan waaye nag kooku na xoolaat boppam. ndaysaan dafa am benn xew-xew bu xew fan yi ci réew mu tudd France. Am soxna soo xam ne dañ ko takk mu ànd ak jëkkëram jóge benn dëkk ci dëkku arab yi dem France di def lune de mêlam. Bi mu yegsee benn fan ñaar ñett mu dégg nodd da loolu daa mel ne ay jullit la, ñu ne ko waaw dañuy julli. Mu ne ah waay yow sama borom kër bàyyi ma dem foofu julli ji, waaye mu ne ko demal. Soxna si génn gàddu saakam dox ba yegg ci barab ba dugg ubbi saakam génne kolam yëlëb daal di teg ci boppam daal di julli sëlmal génn bëgg a dem. Am benn soxna tubaab bu tuub ñëw daal di koy nuyu mu fay ko. Mu ne ko ndax jullit nga? Mu ne ko ah noo may gisee ci jàkk ma julli ba pare sëlmal nga maa laaj ndax jullit laa. Mu ne ko kon yow wax nga laa ilaha illallah. Mu ne wax naa ko koy. Mu ne ko kon de dëgguwut, ndax bu dëggu woon kol gi nga teg sa bopp doo ko teggi di ko dugalaat ci saak bi. Su fekkoon ne laa ilaha illallah bi gëm nga ko, bu doon ne laa ilaha illallah bi nga ko waxee sax na ci sa xol, kon sa kol gi du teggeeku ci sa bopp bi. Maa ngi lay ñaan baamtuwaatal sa laa ilaha illallah bi ndax dëgguwut wirut. Ndeysaan mbokk yi ab julit, su déggee yàlla nee na yonent nee na li ci war a teggu rek mooy dëggu naa nangu naa. Ndogal bi daal di wàcc, Zeyd daal di fasee Zeynab. Yàlla wàcce ci kaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko nag comme Zeyd fasee na soxna si, nag yow yonent bi nag yaay takk soxna si. Ah mbokk yi xool leen loolu, mbir mi diis ci yonent bi. Te yàlla nee na ko maa kaane li muminin wala mumina, warul julit bu góor bu gëm yàlla ak julit bu jigéen bu gëm yàlla. Yàlla ne nii la ñu naan waaye. Yonent bi nga noo Zeyd di ko yedd naan ko ragalal yàlla téyel sa soxna, bul fasal sa soxna téye ko denc ko. Waaw fekk boobu yàlla namm na mbiram, foog Zeyd fase ndaw si yonent bi takk ko, ndax yàlla dafa am lu bëgg a yàq. Benn aada ci aaday arab yi mooy lan? Doomoo nit ba jël mu jël sa sant boo dee mu lay doon. Moo tax ngeen jàng ci alxuraan yàlla di nettali histoire Zeynab bintu Jas ak Zeyd. Di ngeen gis sax ci surat Ahzab benn sahaba dong alxuraan moom la tudd turam muy Zeyd. Buna laajee sahaba bi nga xam ne turam mi ngi ci alxuraan waxal mooy Zeyd ibnul Harisata. Yonent baa nga woo sox Zeyd naan ko ragal yàlla ci sa soxna. Am sik aleyka zawjaka, parce que yonent bi bañ na yahudi naan xool leen rek nangu na jabari doomam, wala arab yi naan xool leen rek Mohamed lim def. Doom joo xam ne doomam la moo ko bàyyoo woon, tey doom ji fase jabar moom yonent mu takk. Moo tax mu naan Zeyd am sik aleyka zawjaka, téyel sa soxna. Wattaqillaha, ragalal yàlla. Moom yonent ba yàlla ngay feeñal la mu nëbb ci xolam mooy lan? Na Zeyd jàpp soxna si, na ko denc bu mu ko fase, ndax xam na ne bu fasee soxna si rek yàlla takk loo ko soxna si. Borom bi subhanahu wa taala di ñu nettali loolu ci Qur'an ci suratu Ahzab aya 37. Ne falamma qada zaydun minha wataran, gis ngeen aaya baa ngoog foofu la yàlla tuddee turu sahaba boobu ci alquran. Sahaba yi 124,000 lañ woon, benn sahaba dong la yàlla tudd turam ci alquran muy Zeyd. Falamma qada zaydun minha wataran zawajnakaha likay la yakuna ala almuminina haraj. harajun fi azwaji ad'iyaihim iza qadaw minhunna watra wa kana amrullahi maf'ula. Borom bi neena ba Zayd pare sa soxna si, c'est que seenaag moom ba fase ko, yow yonent bi alayhi salatu wasalaam takkal naa la ndaw si, ndax julit yi bañati amati bakkaar ci doomoo ya ñuy doomoo seeni doom yuñ leen may, wala doom ya ñu yar, wala doom yoo xam ne dañoo koo fekk seeni soxna am ko ba pare, loolu ñu naan doomu jiitle. Mu ne loolu de mbir la moo xam ne yàlla ko dogal, wa kaana amrullahi maf'ula, te ndogal yàlla moom luy am la, lu yàlla dogal loolu rek kay am. Kon mbokk julit yi, yonente bi alayhi salaatu wasalaam yàlla denc loona ko soxna si, foofu la yàlla wàcce waat ci même aaya bi, aaya 40, yonente bi di araamal doomoo nit, doomoo ab doom. Yàlla ne ma kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khatama nabiyin kaana allahu bi kulli shayin alima. Yàlla ne makkaana yellul warul, jaaduwut, nekkut muhammad aba ahadin min rijalikum, bàyyi kenn ci seeni góor. Muhammad day du bàyyi kenn, bu ko kenn bàyyooti juru leen. Li wóor daal mooy muhammad rasulullahi yonent yàlla la, wa khatama nabiyin moom moo tali yonent bi, yonent yëpp yonent bee leen moo tali. Wa kaana allahu bi kulli shayin alim, yàlla moom mooy ki xam lépp. Kon aaya baa ngoog yàq doomoo, yàlla tere doomoo nit ba mu yegg ci yenn yi, jël sa sant boo dee ñu jox ko ci saalal, yàlla fii la ko teree mu digal yonent bi na takk Zainab bintu Jahsh. Nee na foofu lañ dindee turu Zayd ibnu Muhammad, ñu koy woowee Zayd ibnu Harisata. Borom bi subhanahu wa taala ci aaya bi ci la dindee dàkkantal googu, ñu dindi Zayd ibnu Muhammad di wax Zayd ibnu Harisata. Kon ci at mi ci la yonent bi takk Zainab. Zainab nag jële ci ndam, jële ci ferte, léeg-léeg sax mu toogoon ba ci yàgg di tiitaru ci kanamu waa kër yonent bi, yeneen soxna yi naan leen bu kenn di tiitaru, léeg-léeg Aïcha ne man dong la yonent bi takk ma nekk soxna, ma nekk ndaw. Zainab ne dimbali leen ñu, fii ku fi tiitaru maa fi war a tiitaru, parce que man yàlla sama sëy ñu ngi ko takkee ci arche, amul kenn ku ko fekk dul yàlla subhanahu wa taala ak malaaka yi Jibril ak malaaka yi tedd yi. Kon fi maa fi war a tiitaru, ndax yéen ñëpp seen sëy ci suuf lañ ko takkee, ay nit a ko takk, man nag sama sëy borom bi subhanahu wa taala moo ko takk ci arche, ci aaya bi ñu waxoon sànq. Falamma qada zaydun minha wataran zawajnakaha, yàlla nee na maa la ko takkal. Kon yàlla moo nekk foofu goro yonent bi, moo ko takkal soxna. Kon gis ngeen ci taranga bu soxna si am, mooy seyam kaw asamaan lañ ko takkee. Kon mbokk yi, insha allah li moo doon dar si tey, ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp ba dimanche bii di ñëwaat ñu eggali di des ci dars bi. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salaam wa rahmatullah.